राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, विक्रम संवत 2056, 24 सितंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, चरखी दादरी, हरियाणा। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। ये जो बात होती है कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, उसमें अपने भाइयों की बहनों की धारणा है हम संसारी आदमी है, वो संसारी आदमी है तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, वो काम बड़ा भारी नया है और ऊंचा है और अच्छा है और उसे बड़ी भारी मेहनत है, बहुत समय लगता है, ये धारणा बनी हुई है। मानो हम तो सब संसारी है, परमात्मा को प्राप्त करना है, प्राप्त ऐसी नहीं, वास्तव में भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, ये संसार हमारा नहीं है, संसार ये हम नहीं है। मानो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हम संसारी, ऐसा नहीं है, हम परमात्मा के हैं, ये बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये परमात्मा का अंश रामायण में आया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये परमात्मा का अंश है, ये संसार का नहीं है, संसार का शरीर है, शरीर संसार का है, आप हम सब परमात्मा के अंश है, कौन सी बात है, ये बात विशेष ध्यान देने की है। हम लोगों ने मान रखा है कि हम लोग तो सब संसारी और परमात्मा को प्राप्त करना है, वो नई बात है, परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि हम तो संसारी है, बात ये नहीं है, हम आदमी परमात्मा के हैं, और सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है ये, जैसे पिता का अंश होता है पुत्र, ऐसे हम पिता परमात्मा के अंश हैं, और जैसे पिता का अंश होता है पुत्र, ऐसे नहीं है, ऐसे विलक्षण है, पिता का अंश होता है उसमें माँ का अंश भी होता है, परंतु इसमें केवल मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है, जब प्रकृति का संबंध नहीं है, स्वयं आप हम सब भाई बहन परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा अंश है हम, ये बात एक ध्यान देनी, बहुत विशेष ध्यान देनी है, धारणा हमारी ऐसी है कि हम संसारी है और परमात्मा को प्राप्त करना है, बड़ी कठिन बात है, कठिन नहीं है, जैसे अपनी माँ की गोदी में जाने के लिए बालक को कोई उद्योग करना पड़ता है, कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, कोई विद्या अध्ययन करना पड़ता है, या कोई नई योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। माँ तो मेरी है, मेरी माँ है, मेरी माँ गुरु तुम्हारी है, वो तुम्हारी है। ऐसे हमारे भगवान है, जैसे हमारी माँ है ऐसे हमारे भगवान है। भगवान के साक्षात से हम ये बात समझनी चाहिए, हृदय में बैठानी, ये बात है, सच्ची बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव ईश्वर का और प्रकृति का दोनों का अंश नहीं है, जीव केवल ईश्वर अंश है। मम एव अंश है, मेरा ही अंश है। हम परमात्मा के साथ में सब एक है, और संसार और शरीर एक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रतिजिया तुम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बड़ा हुआ संसार, और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बड़ा हुआ संसार शरीर। तो शरीर और संसार एक है, हम और परमात्मा एक है। हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा हमारे पिता है, माता है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सगा, त्वमेव सबका सब परमात्मा ही है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, भाई भी आप हो, सगा भी आप हो, धन भी आप हो, विद्या भी आप हो, आप सब कुछ आप हो हमारे। तो हम भगवान के साथी है, संसार साथी हम नहीं है। संसारी साथी हो गए, हम संसार साथी नहीं है। हम सदा से परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करने हमारी माँ की गोदी में जाना है, हमारे पिताजी को भी जाना है। तुम्हें माता से पिता तुम्हें हो, परमात्मा का हम है, हम चेतन है, परमात्मा चेतन है, और ये शरीर जड़ है और संसार जड़ है। संसार नाशवान है, शरीर नाशवान है, अरे परमात्मा अविनाशी है, हम अविनाशी है, और शरीर जड़ है, हम जड़ नहीं है, हम वो चेतन है, और सदा सुख राशि है। ये दुख है, संसार असत है, हम सत है। परमात्मा चेतन है, हम चेतन है, संसार जड़ है और असत है, दुख रूप है, और परमात्मा सुख रूप है, हम सुख रूप है। हम भगवान की जाति के, भगवान के हैं हम, हमारे भगवान है। तो भगवान हमारे हैं, हमारे हम भगवान के हैं, संसार के हम नहीं है। सो माया बस भय गुसाई, ये माया के बस में हो गया है नहीं। सो माया बस भय गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। ये बंधो कीर मरकट की तरह है, कीर सुआ और मरकट जैसे बन जाता है, ऐसा बंधा हुआ है। संसार के हम नहीं है, इस बार संसार में रह नहीं सकते हम। संसार में कोई जगह नहीं रह सकते, किसी चोटे में जाओ देवता बड़ा छूटेगा, देवता बड़ा छूटेगा, बड़ा छूटेगा, पशु बड़ा छूटेगा, पशु बड़ा तो छूटेगा, वृक्ष बना तो छूटेगा, जलचर बना तो छूटेगा, नवचर बना तो छूटेगा, जल धात्र बना तो छूटेगा। 84 लाख जोड़ी भोगता आया हुआ है, 84 लाख जोड़ी भोगी है, ये शरीर भोग है, ये शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर के नहीं है। ये बात खास अपने भीतर में बैठा देनी चाहिए, हृदय में। हम भगवान के हैं साक्षात, भगवान हमारे हैं, भगवान मामा भगवान है हमारे, भगवान के अंश हैं हम, संसार के अंश नहीं है। संसार के तो हो गए, पर हो गए तो भी रहे नहीं। 84 लाख सूढ़ी में भुगते कहाँ, एक जगह कहाँ रहे बताओ। अरे मनुष्य शरीर में मैं बसे बालक हुए, बसे जवान हुए, बसे बूढ़े हुए, एक जगह एक समय कहाँ रहे। कभी कहीं कभी कहीं कभी कभी कहीं जब बैठते बैठते परमात्मा का अंश है साक्षात, वो परमात्मा के जब तक नहीं हो जाते तब तक शांति नहीं मिलेगी, संसार में रह सकते नहीं, एक झूड़ी में नहीं रह सकते, एक जगह नहीं रह सकते, स्वर्ग में नहीं रह सकते, नर्क में नहीं रह सकते, मृत्युलोक में नहीं रह सकते, वैकुंठ में नहीं रह सकते, बड़े बड़े लोगों में नहीं रह सकते, हम टिक नहीं सकते वहां के है नहीं, हम कैसे रहे, मुसाफिर आदमी है वो कई जगह कैसे रहेगा, कई जगह भटकेगा, किसी जगह भी टिकता नहीं ठहरता नहीं, हम किसी जगह ठहरेंगे नहीं, मनुष्य शरीर में ठहरेंगे कोई, यहाँ घर बना करके बैठ गया कि हम तो ऐसे घर के मारे गए, मत भूले मन मोह में मत कर बांधू भदरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तो ऊंडी देकर नहीं हो, ऊंडी देकर नहीं हो, यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगो ने ठोल अटे को रेवन देगा, या नहीं सुख, जैसे धर्मशाला में ठहरते हैं ऐसे घर में ठहरे हुए हैं, हम घर के मालिक नहीं है, घर में एकदम रहने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सच्ची बात एकदम पक्की सच्ची, हम परमात्मा के यहाँ के हैं, परमात्मा के संसार में आए हैं, संसार आए हैं, संसार ये नहीं है, हम भगवान के हैं, संसार है जड़ है, अनंत ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड कई है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ऐसे कई ब्रह्मांड है, उसमें रत्ती भर चीज हमारी नहीं है, संसार में हमारी चीज है ही नहीं, हम संसार के हैं ही नहीं, संसार के हम साथी नहीं, हमारा साथ हमारे संसार नहीं, संसार कोई चीज हमारी नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कोई रत्ती सी थी, ये कैसी थी हमारी चीज नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, छूटेगा ना हमारी चीज कैसे छूटेगी, हमारे परमात्मा नहीं छूटेंगे, परमात्मा हमारे साथ रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे नरकों में रहेंगे, हम जहां रहेंगे वहां भगवान हमारे साथ रहेंगे, क्यों वो हमारे हैं, हम संसार परमात्मा के, परम व्यापक सब जगह परमात्मा है, वे एक जगह नहीं सब जगह, तीखी से तीखी सुई लेकर के तीखी जाए एक जगह तीखी, तीखी सुई से जगह देखे इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है, समय भगवान परिपूर्ण होना, जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली होती है दिखती नहीं, पत्ते लाली होती है सही दी जाएगी, ऐसे भगवान सब संसार में परिपूर्ण है, कोई जगह भगवान से खाली नहीं है, हम कहीं भी जाएंगे तो भगवान से अलग नहीं जाएंगे, भगवान के भीतर रहेंगे, और संसार हमारे साथ रहेगा ही नहीं, जैसे बालकता नहीं रहा, जवानी नहीं रही, बुद्धावस्था नहीं रही, रोगी अवस्था नहीं रही, निरोग अवस्था नहीं रही, धनी अवस्था नहीं रही, निर्धन अवस्था नहीं रही, थके हुए कमजोर नहीं रहे, जोरवर नहीं रहे, ये रहते ही नहीं, संसार के साथ हमें आए ही नहीं, हम भगवान के साथ गए, इस वास्ते भगवान की प्राप्ति तो हमारा खास काम है, हम भगवान के भगवान हमारे, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, संसार नाशवान हमें अविनाशी, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें एक रत्ती भर चीज भी हमारी नहीं है, कैसी चीज भी हमारी नहीं है, हम उसके नहीं है, वो हमारे नहीं है, जैसे समुद्र से जल उठता है तो जल उठ करके बदल बनता है, लोग कहते वहां मानसून उठा है वहां से तो शब्द जल उठता है, वो उठ करके बदल बनकर बदला में जाता है और अनेक जगह जार बरसता है, बरस करके नाला नाली नदी होकर समुद्र बन जाता है, तो जल सबका सब समुद्र का, समुद्र का वर्ष करके फिर समुद्र में मिल जाता है। समुद्र में मिलने पर ही शांति होती है, नहीं तो घूमते ही फिरेगा पानी नदियों में। इसलिए ये जीव जब तक परमात्मा को प्राप्ति नहीं होगा तब तक घूमता ही फिरेगा। परमात्मा की प्राप्ति होगी तब शांति मिलेगी, इससे पहले शांति मिलेगी नहीं। इस वास्ते परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है, परमात्मा हमारे हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश मेरा अंश। तो भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं। माता पिता भाई बंधु कुटुंबी संबंधी भगवान है हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान की जाति के हैं। भगवान की जाति हमारी जाति एक है, भगवान विचेतन हम विचेतन है, सुखरूप है भी हम सुखरूप है, वो भी सतरूप है हम भी सतरूप है। ये असतरूप है, संसार नाशवान है, भगवान नाशवान नहीं है, हम नाशवान नहीं है। शरीर नाशवान, संसार नाशवान, संसार और शरीर एक है, हम और परमात्मा एक है। यह बात समझ लीजिए, ये बात समझने पर परमात्मा की प्राप्ति शुभ हो जाती है, क्यों हमारे है परमात्मा, हमारे परमात्मा के साथ हमारा भेद नहीं है, संसार के साथ हमारा भेद है, इसलिए एकता हो ही नहीं सकती। संसार के साथ एक रह सकते ही नहीं, किसी जोड़ी में साथ कहाँ रहते हैं, क्यों नहीं रहते वहां, है नहीं वहां के मनुष्य जी में रहे, देवता जी में रहे, अश्वनी देव देव रहे, वृक्षों में बनेंगे, तंजत्र में रहे, मगरमच्छ बनेंगे, मछली बनेंगे, कहीं भी स्थिर रह ही नहीं सकते, क्यों कहीं के हैं नहीं हम, सब भाई बहन हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे परम पिता हैं, हम भगवान के हैं। भगवान को प्राप्त करना है वो अपने माँ की गोदी में जाना है, माँ की गोदी कोई दुर्लभ थोड़ी माँ है, मेरी माँ है, माँ ही बात है, रोड में जाए बात माँ गोदी में ले जाइए भैया। इसलिए हम भगवान ने जब तक गोदी में नहीं जाएंगे तब रोते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे, कष्ट तरह तरह कष्ट पाएंगे, और भगवान में जाते ही आनंद हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जो भगवान के भक्त हुए हैं वे आनंद में मर मौज में मस्त रहते हैं एकदम। क्यों मस्त रहते हैं, घर पर पहुंचे, घर पर पहुंचे ठीक रहता है, दिन भर रात भर भटकते भटकते घर पर पहुंचते ही शांति हो जाती है। अभी पानी भी नहीं पिया, घर में रोटी भी नहीं बनी, भोजन भी नहीं किया, परंतु शांति हो जाती है घर पर आगे, घर पर आ गए भाई। ऐसे भगवान के आप बन जाओ, भगवान का भजन करो तो निहाल हो जाओगे, और जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक भटकते रहोगे, कभी भी शांति नहीं रहती, आनंद नहीं रहता, सुख नहीं रहता। परमात्मा के यहाँ जाने से शांति मिलेगी, क्योंकि परमात्मा के हैं। तो ये बात सब भाइयों को सब बहनों को सबको समझना चाहिए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारी जाति के, हमारी जाति के, हमारे अज्ञात के, हमारे संबंधी। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या तमिलम तुम्हें सर्वम मम देव, सब देव आप ही हो, आपके हम हैं, हमारे आप हैं। इस वास्ते भगवान को दूर मत समझो, दुर्लभ मत समझो, वो तो हमारे हैं, हम भगवान के हैं। जैसे बालक कहता है मैं मेरी माँ है, मैं माँ का बेटा हूँ, माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं। इस वास्ते भगवान का भजन करें, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। संसार की रुपया पैसा है हमारा है नहीं, संसार की चीज एक रत्ती भर भी हमारी नहीं है, शरीर हमारा नहीं, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, प्राण हमारे नहीं, जीना हमारा नहीं, उम्र हमारी नहीं, ये सब मिली हुई है, ये खत्म हो जाती है, तुम सब खत्म होती है, आप रहते हो खत्म, संसार खत्म होता है, भगवान कहते हैं रहने वाले भगवान हो, आप हो संसार रहने वाले नहीं, खत्म करना, कोई चीज संसार की टिकती नहीं, ठहरती नहीं, क्योंकि संसार की हरदम खत्म हो रही है, हम निरंतर रहने वाले, भगवान निरंतर रहने वाले, संसार खत्म होने वाला, संसार खत्म होने जाति का है, हम निरंतर रहने वाले जाति है, प्रत्यक्ष बात है, हम भगवान के, भगवान हमारे, ऐसा नहीं माना चाहिए, भगवान बड़े दूर है, बड़े दूर, अरे भगवान तो हमारे हैं, हमारे पिता, हमारी माँ, हमारे संबंधी, हमारे कुटुंबी, हमारे ए हमारे कुटुंबी नहीं है, माता पिता भाई बंधु यहाँ के हैं, ये हमारे नहीं है, ये नए नए बनेंगे, सब नए नए बनेंगे, आगे जाए नई माँ बनेगी, नया बेटा बनेगा, नई दूर बनेगी, नया भाई बंधु बनेगा, भगवान हमारे पुराने सदा से हमारे साथ है भगवान, और हम भगवान के साथ है सदा से, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस वास्ते भगवत प्राप्ति करना, भजन करना, ये तो हमारा काम है, मानेगा संसार का काम तो हमारा है, भगवान का भजन तो करना है, करना है, ये बात नहीं है, हम साक्षात परमात्मा के हैं, परमात्मा साक्षात हमारे हैं, संसार ही हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है, रुपये पैसा चीज पर तो अपनी मानी है, एक कोड़ी साथ में नहीं जाता, मरता है जब साफ रह जाता है, शरीर यहीं पड़ा रहता है, दूसरी चीज क्या ले जाओ, शरीर को नहीं ले जा सकता, अपना है ही नहीं, अपना है ही नहीं, अपने साथ में किस तरह है, भगवान अपने हैं, बात आप खूब याद करो, याद भगवान हमारे, हम भगवान के, और भगवान के सिवाय जितनी संसारी है वो हमारी चीज नहीं है, हमारे साथ नहीं रहेगी, न हम उनके साथ रहेंगे, न चीज हमारे साथ रहेगी, न चीज के साथ हम रहेंगे, ये भगवान के साथ हम रहते हैं, हमारे साथ भगवान रहते हैं, हम भगवान से विमुख है, भगवान की तरफ देखते नहीं, देखते संसारी तरफ, पर साथ में हमारे भगवान है, सबके साथ भगवान है, क्यों सब जगह व्यापक है तो सबके साथ है, सब भगवान के साथ है, संसार साथ आवे नहीं रहता, पहले बाल प्राप्त है, जवान हुआ फिर बूढ़े हुए, बदलता है, बदलता धर्म, संसार हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, ये बदलता ही रहता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता रहता है, ऐसे संसार सब का सब बदलता रहता है, परमात्मा ही है, हम वही है, आप वही हो, आप सावन दे तो गंगा जी बदलती ही नहीं, सब संसार बदलता है, शहर आपका देखो तो बदल गया कि नहीं, बम्बई कलकत्ता शहर देखो, आपका गांव आप देखो, गलियां नदी घर कहीं बदल गया, आप एक हो, आपका शरीर बदल गया, टावर बना तो शरीर हो रही है, जवानी का हो रही है, बूढ़ा हुई तो हो रही है, संसार सब निरंतर हरदम बदलता है, और हम कभी नहीं बदलते, हम वो कभी रहते हैं, तो हम तो परमात्मा के साथ ही है, और शरीर संसार के साथ ही है, शरीर और संसार एक है, हम और परमात्मा एक है, हमारी जाति परमात्मा की जाति एक है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति शुभ है, सरल है, पर कठिन माना की है, संसार शुभ है, संसार न शुभ है, संसार मिलता ही नहीं है, बहता है, क्यों बहता है, पास पास जाके इतना रुपये मिल गया, ठहरता नहीं रुपये भी, रुपये भी ठहरता नहीं, पदार्थ भी ठहरता नहीं, शरीर भी ठहरता नहीं, बालक था, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, रोगी हो गया, निरोगी हो गया, धनी हो गया, निर्धन हो गया, अच्छा हो गया, मंदा हो गया, अनुकूल हो गया, प्रतिकूल हो गया, ये तो बदलता ही रहता है। आप नहीं बदलते हो, आप बाल बड़े को जानते हो, जवानी को जानते हो, गद्दा को जानते हो, शरीर आप तो थोड़ा जानता है, शरीर आपको नहीं जानता है, आप शरीर को जानते हो। शरीर बाल बड़े भी आपको याद है, जवानी भी याद है, आप जानते हो। जब बाल बड़ा होता है, जवानी होती है, वृद्धावस्था होती है, अवस्था बदलती है, आप वही रहते हो। आप एक हो, परमात्मा एक है, वे है एक, वे के वही परमात्मा वही आप हो। संसार तो वो रहता ही नहीं, हर दम ही बदलता है, हर दम ही आप देखो और मत देखो, रात को दिन को, जैसे नदी बहती है जो बिरसा छोड़ो बह रहा, हर दम निरंतर बह रहा, निरंतर बह रहा, कभी अंदर नहीं पड़ता, बदलता ही रहता, हर दम बदलता है। इस वास्ते आप और हो, संसार शरीर और है, शरीर शरीर संसार, संसार शरीर है, एक है, ये बदलता है, एकदम शरीर बदलता है, संसार बदलता है, हम और परमात्मा एक है, कौन नहीं बदलते हैं, हम एक शरीर में स्पराश परमात्मा सब शरीर में, परमात्मा बदलते नहीं, हम बदलते नहीं, संसार बदलता है हरदम निरंतर, निरंतर बदलता है, कभी एक रूप रहता ही नहीं संसार, रह सकता ही नहीं, कभी रहेगा नहीं, कभी कभी नहीं रहेगा, सदा ही बदलता ही बदलता आता ही जाता ही रहेगा, ये बदलते क्यों बदलता बदलता, केवल बदलने का बदल रहा है, आप केवल रहने वाले, रहने वाले बदलने वाले नहीं है, रहने वाले हैं, शरीर तो अपने को मान ले, मैं बूट हो गया, आप क्या बूट हो गए, आप जन्म दे बालक हो गया, अरे शरीर बात हुआ, आप तो भी नहीं वही हो, आप बोल के वही हो, परमात्मा वही है, संसार सब बदलता है, संसार बदलने वाला परमात्मा नहीं बदलने वाला, आप नहीं बदलने वाले हो, परमात्मा का अंश हो, आपका शरीर जो संसार का है, शरीर संसार एक, और आप और परमात्मा एक, आप परमात्मा के हो, शरीर के आप नहीं हो, आपका शरीर नहीं है, गोविंद उपाली जय, ये बात याद रखो, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, हम संसार ये नहीं है, कितने संसार इकट्ठी करो, सब धागा एक भी साथ नहीं चलेगा, मछणों तक जाएगा, शरीर बड़ा मजरा देंगे, आपके साथ नहीं जाएगा, शरीर के साथ नहीं जाएगा, रुपया कैसे जाएगा, मकान कैसे जाएगा, एक सुई भी आपके साथ नहीं चलेगी, आपके साथ है ही नहीं, ये संसार ये बदलने वाली है, आप अलग हो, आपने सत्संग किया नहीं, इस बात से दिखता है, संसार जाती हम संसार जाते, शरीर शरीर संसार का है, क्षितिज पावक समीरा पंचा तो शरीर तो ये बदलने वाले, बदलने वाला, बदलने वाला विभाग से न बदलने वाले आप हो, आप है भगवान, न बदलने वाले, हरदम रहने वाले, एक रूप रहने वाले, और शरीर सब, शरीर सबका बदलता है, बड़े बड़ों को बदलता है, देवताओं को बदलता है, मनुष्य को बदलता है, राष्ट्रों को बदलता है, असुरों को बदलता है, भूत पेदे को बदलता है, पिशाचों को बदलता है, नारी के जीवों को बदलता है, नारी को सब बदलता बदलता बदलता ही बदलता है, और हम और परमात्मा कभी नहीं बदलने वाले, सदा वैसे ही रहने वाले हैं। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति कृष्ण मत मानो, अपने माँ बाप के वही मिल जाना है, भगवान मेरे हैं, बस ये मान लो हम भगवान के हैं, एक बात मान लो, अब बहुत काम हो गया, बहुत काम हो गया, एक सलाम का जप करो, नारायण नारायण नारायण नारायण, हम भगवान के हैं, हम हमारे भगवान, संसार हमारा नहीं, संसार के हम नहीं, संसार हमारे साथी नहीं, हम संसार के साथी नहीं। महाराज जी, भविष्य की चिंताओं को लेकर व्यक्ति भयभीत है, न न जाने कल क्या होगा, इसमें कमी क्या है, क्यों करो चिंताओं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो संसार में कुछ भी हो जाए आपके हाथ ही बात है ही नहीं, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, संसार की चिंता बिल्कुल मत करो, होना है जो होगा वो है, जो होगा है जो होगा रहेगा, चिंता क्या फर्क है, आपकी चिंता से फर्क पड़ेगा। आप विचार करो, आपके मन में सच्ची हो तो बोलो कि चिंता करके आप क्यों कर दो बदल दोगे, चिंता करने से माँ बाप नहीं मरेंगे, वो तो होना है जो होगा, क्यों चिंता करूं तुम्हें, जो होना है जो ही होगा उसी चिंता क्यों करो, आप वो करो ठीक, एक होता है एक करते हैं दो बात होती है, करने में ठीक काम करो ये ठीक मत करो, होना करना दो नारा है, होना जो होना है आपसे आप वो तो वैसा ही होगा, कोई जन्मेगा कोई मरेगा कोई करेगा ये होगा, आप उस दखल मत डालो, परिवार नहीं होते करते नहीं, बहुत बड़ा भारी अन्याय करते हैं, बड़ा भारी अन्याय, बड़ा भारी अन्याय, इस समान अन्याय कोई नहीं है, बहुत अन्याय करते हैं ये, उन्हें जो हो दो सूर्य मार देते सूर्य मरेगा सूर्य कुमार रहेगा संसार नष्ट हो जाएगा, हिंदू धर्म नष्ट हो जाए, हिंदू जनता नष्ट हो जाएगी, वैसे होना है जो आप मत करो, मैं छेड़ो मत आप, और होना है जो आप होकर रहेगा वैसे आप कितने करो पर रो बोले हंसो आप होगा, मरेगा मरेगा मरेगा ही हो तो ये होना जो होगा, चिंता मत करो, नारायण नारायण नारायण। हाजी एक माई पूछे सत्संग कैसे करें, सत्संग पुस्तक पढ़ो, सत्संग तो सतनाम उस परमात्मा का संग है, सत का संग सत्संग है।